beni beni melhemi bende bende sürsem yürek yanına vay beni ay dedavrim gel beri çok severim ben seni vay beni ay dedavrim.